kozani ambuye kamba kachifundo chanu unatipasa Yesu Kristu mwana wanu kuzatifela kamba kama chimu watu. Haleluya kwa inu Mesaya. Haleluya kwa inu Mesaya. Haleluya kwa inu Mesaya. Haleluya kwa inu. Pasa ana umwe sinali kuzindikira kuti ndinga nkale nawo mwanipasa na mwamuna okonda inu Mulungu ndipanja langa donza maliko. Haleluya kwa inu Mesaya. Haleluya kwa inu Mesaya. Haleluya kwa inu Mesaya. Haleluya kwa inu Mesaya. Haleluya kwa inu Mesaya. Shakwa tomwine, diwaba lesa ine.